Koncert nagrany w Trójce w 1995 roku przez Wojciecha Przybylskiego. A wystąpił Janusz Strobel i jego muzycy. Mariusz Bogdanowicz kontrabas i Piotr Biskupski perkusja. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Minęła 200. rocznica śmierci Napoleona, Napoleona Bonaparte, jak podkreśliliby to Brytyjczycy. I jest z tej okazji szansa, aby porozmawiać o francuskiej polityce historycznej i o tym, co Francuzi myślą nie tylko o swoim pierwszym cesarzu, ale w ogóle o różnych elementach swojej historii. Prezydent Macron wygłosił zresztą wczoraj bardzo ważne przemówienie, do którego także dziś w Klubie Trójki nawiążemy. A moim gościem będzie dr Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja się nazywam Łukasz Miesina i mówię Państwu dobry wieczór. Niewykluczone, że części z Państwa ten utwór, który przed chwilą słyszeli, kojarzył się oczywiście z festiwalem piosenki Eurowizji, ale jest to także pamiątka muzyczna po okresie, kiedy Francja była jednym z najważniejszych państw na świecie, chyba też najważniejszym w Europie, w XVII-XVIII wieku. O tym i o innych sprawach i o ich oddziaływaniu na francuską współczesność porozmawiamy sobie z moim gościem, którego witam bardzo serdecznie, doktorem Łukaszem Maślanką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Się kłaniam. Dobry wieczór. Oczywiście spraw jest dużo. Myślę, że kilka z nich zajmie nam dzisiaj podczas rozmowy miejsca szczególne, choćby stosunek Francuzów do ich przyszłości kolonialnej. Stosunek do czasów przedrewolucyjnych pewnie też, ale myślę, że chyba zaczęlibyśmy od najważniejszej rocznicy tego tygodnia i od niezwykle ważnego przemówienia prezydenta Macrona u grobu Napoleona. Mamy 200-lecie śmierci cesarza Francuzów. Pomijając te wszystkie nasze polskie mity, warto skupić się na tym, kim jest w tej chwili Napoleon dla Francji. A jak powiedział prezydent Macron, mogę tutaj oczywiście przekręcić, należy pamiętać, ale bez czci, bez oddawania hołdu. To jest bardzo ciekawa koncepcja pamięci chyba najsłynniejszego Francuza w historii. Tak. Napoleon jest dla Francuzów postacią bardzo niejednoznaczną, taką zauważalną. Zauważalna jest jego nieobecność w francuskiej przestrzeni publicznej. Niewiele ulic, placów we Francji nosi imię Napoleona. Podobno sporo na Korsyce, ale to prawdopodobnie efekt pewnego patriotyzmu lokalnego. Tak, jest to związane właśnie z jego pochodzeniem. Bardziej pamięć po Napoleonie kultywowana jest w kręgach wojskowych, czyli na przykład jakieś szkoły wojskowe, jednostki wojskowe mogą nosić jego imię, bardziej niż właśnie ulice czy place. Mi się to tak kojarzy z takim dwuznacznym stosunkiem na przykład do imperialnej tradycji Rosji w czasach radzieckich. Były takie rozmaite okresy. Zaraz po rewolucji ta pamięć była odrzucana jako właśnie spuścizna dawnego okresu, który należy zerwać. Później w czasach stalinowskich jakby ta pamięć poimperialnej Rosji wróciła w pełnej krasie, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. No i później znowu to tak ewoluowało. I we Francji jest trochę podobnie z pamięcią o Napoleonie. To znaczy z jednej strony on się bardzo kłóci z republikanizmem. No proszę pamiętać o tym, że Trzecia Republika powstała na gruzach drugiego imperium. I do tej pory jest kultywowane jakieś takie symboliczne wygnanie rodziny Bonapartych, bo tylko dwóch francuskich monarchów nie mogło wrócić, że tak się wyrażę, do domu. Karol X nie mógł wrócić i dalej leży w Słowenii, która była kiedyś Austro-Węgrami, i Napoleon III także w dalszym ciągu jest pochowany w Wielkiej Brytanii i nie sprowadza się go do żadnej z francuskich nekropolii. Pamięć o rodzinie Bonapartych była przez długi czas zatruta właśnie wspomnieniem tak zwanego Napoleona Małego, czyli Napoleona III, na którego okres panowania przypada wspaniały rozkwit francuskiej gospodarki, kultury w latach 50., 60. XIX wieku, ale fatalny koniec spowodowany klęską wojskową w wojnie z Prusami. No i sam termin bonapartyzm, który w naukach politycznych ma takie negatywne konotacje, tak? Bonapartyzm, czyli dążenie do dyktatury wojskowej, coś sprzecznego z demokracją, z republikanizmem, i dlatego stosunek do Napoleona, zwłaszcza wśród elit III Republiki Francuskiej, które drugie cesarstwo obaliły, był bardzo dwuznaczny i on później przetrwał. Do Napoleona wracało się często na przykład kultywując pamięć, przyjaźń na przykład francusko-rosyjską, francusko-polską. Tutaj Napoleon był takim właśnie pożytecznym gadżetem, który można wykorzystać po to, żeby... A czy już nie zawsze podejrzewam wypadku historii Niemiec, czy bardzo ważnych relacji francusko-rosyjskich, czy brytyjskich wreszcie? Tak, jeżeli chodzi o relacje francusko-rosyjskie, to ta pamięć przede wszystkim dotyczy tego sojuszu, który nastąpił przed kampanią rosyjską, czyli traktat w Tylży i ten okres współistnienia Imperium Napoleona i Aleksandra I, ale także pamięć po tej pierwszej wojnie ojczyźnianej, która nie ma takich traumatycznych konotacji w historii Rosji, dlatego że Rosja wygrała tę wojnę, no i także dlatego, że jest takie poczucie, że wtedy starał się ze sobą dwóch równoprawnych partnerów. No na pewno Napoleon nie jest dobrą postacią, jeśli chodzi o relacje francusko-hiszpańskie, francusko-niemieckie czy francusko-brytyjskie. No cóż, Wellington go w końcu pokonał, chociaż z drugiej strony królowa Wiktoria w pewnym sensie pobłogosławiła bonapartyzm. Ale mamy coś takiego jak narzucenie dalej pewnego stylu osobowości przywódcy, bo niech mnie pan, panie doktorze, poprawi. Prezydenci republiki tej, która powstała na gruzach państwa Bonapartych, z wyjątkiem chyba marszałka McMahona, to zazwyczaj nie byli ludzie, którzy starali się albo byli traktowani jako wielkie indywidualności. Natomiast od czasów generała de Gaulle'a, pierwszego chyba wojskowego, który osiągnął po 50 kilku latach tak ważną pozycję w państwie francuskim, jest coś takiego jak niesamowicie ważna rola głowy państwa, pewnego rodzaju wskrzeszająca chyba takie królewskie i cesarskie, jednocześnie monarchiczne tradycje. I prezydent Francji jest trochę więźniem tego typu rytuałów i bardzo mocno wykorzystuje je współczesny następca Bonapartego, czyli Emmanuel Macron. Tak, nawet w wczorajszym przemówieniu pojawił się taki dość moim zdaniem niepokojący element, że Macron podziwia w Napoleonie szczególnie jego wolę polityczną. No to takie skojarzenie z decyzjonizmem, z Karlem Schmidtem, bardzo tak niepokojące już, jak taka jakaś kolejna macronowska, kolejne macronowskie aluzja skierowana w stosunku do prawicy, takiej nawet dość mocnej, skrajnej prawicy. Ale rzeczywiście, no, takie zamiłowanie do hierarchii, centralizacji władzy, no, trzeba pamiętać o tym, że centralizacja francuska to jest nie tylko dzieło rewolucji Jakobinów, ale właśnie przede wszystkim okresu napoleońskiego, który jest w zasadzie ojcem nowoczesnej dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia archaicznej, ale wówczas nowoczesnej francuskiej administracji. I kodeksów. I to jest chyba też rzecz, którą bardzo mocno podkreślił Emmanuel Macron. I tu ja z kolei znajduję się w pewnej pułapce, bo to jest rzeczywiście czczenie wielkiego osiągnięcia światowego, francuskiego przede wszystkim prawa, na którym i my Polacy się w pewnym momencie oparliśmy, ale też prawa stworzonego wolą jednego człowieka. Tak, oczywiście. Ustawodawstwo napoleońskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo cywilne, ono otwierało drogę, można powiedzieć, ewolucji kapitalistycznej we Francji. Ona była tak dość opóźniona, zwłaszcza w stosunku do Anglii. I rzeczywiście, jeśli chodzi o stosunki gospodarcze, to ono dość mocno ułatwiła rozwój kapitalizmu we Francji, chociażby poprzez takie dość liberalne podejście do lichwy. Tutaj Napoleon niby nawiązywał do prawa rzymskiego. W rzeczywistości chodziło o to, żeby ułatwić działania bankierom. Poza tym rzeczywiście kodyfikacja napoleońska rozprzestrzeniła się w całej Europie, później częściowo była zmieniana, ponieważ była uważana za dość postępową, ale no, kodeks cywilny w tych swoich bardzo już konserwatywnych zapisach przetrwał we Francji. Jeśli chodzi na przykład o prawo rodzinne, aż w latach 60., 70. i wtedy oceniany był za zbyt konserwatywny, czyli można powiedzieć, że starzał się wraz ze zmianami we francuskim społeczeństwie. To jest zresztą rzecz, która się bardzo często zapomina. Francja przecież stosunkowo najpóźniej w Europie, chyba tylko Szwajcaria później przyznała prawa wyborcze kobietom. Nawet frankoistowska Hiszpania chyba je przyznała wcześniej. Tak, we Francji kobiety uzyskały prawo wyborcze po II wojnie światowej. Dopiero w 1946 roku po raz pierwszy poszły do urn wyborczych. Jest nawet, pamiętam taką kronikę filmową, że żona generała de Gaulle idzie do wyborów, natomiast mąż nie mógł, ponieważ był oficerem służby czynnej. Oficerowie głosować nie mogli. Do tych oficerów nawiążę, bo wspomniał pan o tym przed chwilą. Jak bardzo różni się tradycja francuskiej armii od tej tradycji historycznej, którą teraz oficjalnie wyznaje francuskie państwo? Czy jest w związku z tym jakaś jedna francuska oficjalna teoria państwa dotycząca historii, czy też jest to jakaś mieszanka, która składa się z oddawania hołdu jednocześnie republice, dobrym momentom w czasach królestwa francuskiego, dobrym momentom cesarstwa? Czy są jacyś ludzie z francuskiej przeszłości, którzy są przez Francję z tej pamięci wykluczeni? Tu mi się marszałek Pétain na przykład trochę przed oczami jawi. Cała tradycja Francji przedrewolucyjnej jest w pewnym sensie nacenzurowanym, to znaczy tradycje monarchiczne, nawiązywanie do dynastii Bourbonów czy wcześniej Kapetyngów, od razu ma jakieś konotacje religijne i jest z pewną podejrzliwością traktowane w republikańskiej Francji. Zwłaszcza, że no drugiej połowy XIX wieku nastąpił taki mariaż monarchizmu z nacjonalizmem, który później ewoluował w latach 30. i też miał pewne związki z faszyzmem i nie zapisał się z bytową kartą w okresie okupacji niemieckiej. W związku z tym no, po II wojnie światowej te tradycje monarchiczne Francji przedrewolucyjnej były jednoznacznie kojarzone już ze skrajną prawicą. I na przykład Wielka Brytania wciąż jest monarchią konstytucyjną i bycie monarchistą w Wielkiej Brytanii nie ma żadnych konotacji negatywnych. Znaczy oczywiście są republikanie w Wielkiej Brytanii, którzy ciągle w mniejszości. Zniesienia monarchii, ale są oni w mniejszości. Natomiast bycie monarchistą we Francji od razu ściąga na człowieka cały bagaż skojarzeń związanych z okresem kolaboracji, z okresem II wojny światowej. Natomiast jeżeli chodzi o bonapartystów, to oni zniknęli wraz z drugim cesarstwem. Nie stanowili potem już żadnego ważnego odłamu politycznego. No i bonapartyzm kojarzy się bardziej z rozmaitymi huntami wojskowymi, które od XIX wieku pojawiały się także w Ameryce Łacińskiej czy w w Europie Łacińskiej, w Portugalii czy w Hiszpanii. W tym roku mija też 70. rocznica śmierci marszałka Petena, do którego trochę z pewnym uporem nawiązuje. Jak sobie z jego pamięcią radzi Francja? On przecież wprawdzie był skazany na karę śmierci, ale potem przez swojego zresztą własnego podkomendnego, czyli generała de Gaulle'a, ułaskawiony. Składał nawet na jego grobie kwiaty prezydent Mitterrand ze swoją własnym, niewyjaśnionym wtedy jeszcze fragmentem życiorysu z okresu II wojny światowej. Czy Philippe Pétain i Francja Vichy to teraz już tylko i wyłącznie kolaboracja z Niemcami hitlerowskimi, wyłącznie negatywna pamięć, czy też są jeszcze we Francji siły, które próbują jakoś tą część francuskiej historii wybielać? Ruch narodowy był taką siłą przez całe lata, który jakby starał się dokonywać pewnej rewizji pamięci historycznej, jeżeli chodzi o okres kolaboracji, dlatego że założyciele ruchu narodowego to były osoby związane ze środowiskami kolaborującymi, czy wręcz członkowie Waffen-SS. W związku z tym w ich interesie politycznym było apelować do tej grupy wyborców, którzy w latach 60-tych, 70-tych utożsamiali się w jakiś sposób z taką wybieloną pamięcią o państwie Vichy. My sobie nie zdajemy z naszego punktu widzenia sprawy, jak bardzo żywa była jeszcze pamięć o wojnie. Dopiero 20 lat po wtedy było. Tak, w latach 60-tych, 70-tych to tak jak dla nas pamięć o, nie wiem, o rządzie Buzka, prawda? My na to patrzymy już zupełnie jako na wydarzenia historyczne. One budzą w nas pewne emocje w odniesieniu do dzisiejszych sporów politycznych. Natomiast wtedy pamięć o wojnie była czymś zupełnie osobistym w biografiach ludzi. W związku z tym pozycjonowanie swoich wyborów politycznych w odniesieniu do tego, co się robiło w czasie wojny, także było czymś naturalnym. Wtedy, kiedy powstawał ruch narodowy we Francji, Front Narodowy we Francji pod koniec lat 70. I on starał się jakoś wybielić to dziedzictwo państwa Vichy. To się zmieniło obecnie, od kiedy szefową ruchu narodowego, zgromadzenia, to zjednoczenia narodowego, bo tak partia się teraz nazywa, została Marine Le Pen. Ona raczej właśnie stara się nawiązywać do pamięci po generale de Gaulle'u. Ostatnio także po Napoleonie, chociaż wcześniej nie była z tego specjalnie znana. Tylko po prostu zmienia się także mentalność Francuzów i dzisiaj punktem odniesienia dla prawicowego wyborcy jest właśnie generał de Gaulle, czy Napoleon, a nie Pétain. Czy którykolwiek z późniejszych przywódców Francji wpływa jeszcze na pamięć historyczną? Czy swój mit historyczny został zbudowany wokół François Mitterranda, czy na przykład Jacques'a Chiraca? Tak. Każdy z prezydentów Piątej Republiki, zwłaszcza ze względu na swoje bardzo szerokie kompetencje, niesie ze sobą jakieś pewne osiągnięcia, o których Francuzi chcą specjalnie pamiętać. Na przykład w przypadku Jacques'a Chiraca jest to polityka w stosunku do Dalekiego Wschodu. Jacques Chirac był zafascynowany kulturą japońską, chińską i starał się kultywować relacje z państwami obszaru Również Pacyfiku. Również z byłymi koloniami Francji. Również pewne kroki w kierunku pojednania z Indochinami, jakby wyleczenia pamięci po wojnie z Wietnamie, ale na przykład to słynne laboratorium Wuhan jest jakby owocem prezydentury Jacques'a Chiraca, jego takiej specjalnej wagi, jaką przykładał do stosunków z Chinami w tym wypadku. Ale nie tylko, bo czy tak samo stosunków z Japonią, z Koreą Południową, innymi państwami tamtego regionu. W przypadku Mitterranda jest to aktywna polityka w Afryce, która też budzi ostatnie ogromne kontrowersje w związku z ludobójstwem w Rwandzie. Wyszły na ten temat nowe informacje dotyczące roli Francji, która nie zapobiegła ludobójstwu, chociaż miała jakby mogła wywrzeć większą presję na władze rwandyjskie, żeby nie doprowadziły do tego ludobójstwa. Wydaje się, że tutaj wciąż czeka Francuzów ogromna dyskusja na ten temat, zwłaszcza, że spora część bohaterów tamtych wydarzeń wciąż żyje, architektów tamtej polityki. Mamy chyba właściwie takich parę spraw, z którymi Francja, jeżeli chodzi o politykę historyczną, boryka się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Pierwszą kwestią jest właśnie kwestia masło maślane, przepraszam Państwa, ale kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami, udziału Francuzów w Holokauście, mordów na francuskich Żydach, ale też na tych Żydach, którzy choćby przybyli z Europy Wschodniej i Środkowej, tam było wielu przecież Żydów z obywatelstwem polskim w okresie II wojny światowej. Debata, która chyba się zaczęła w latach 80. i 70. nawet częściowo mocniej, był taki film Monsieur Klein z Josepha Lozeya. Ta debata jest pierwszą bardzo ważną, trochę chyba rozładowaną, bo odbyła się choćby w Panteonie taka narodowa uroczystość za prezydentury Jacques'a Chiraca. A drugą to jest właśnie kwestia rozliczania się Francji swoją przyszłością kolonialną. Jedną chyba bliżej, tą algierską, związaną z zaborskimi departamentami Francji ulokowanymi w północnej Afryce i zbrodniami tam popełnionymi, a drugą z tej nieco dalszej Afryki, subsaharyjskiej, gdzie też Francja swoje miała za uszami. Zacząłbym nie od Holokaustu tym razem, ale może właśnie od Afryki i od Afryki Północnej. Próbowano przecież we Francji po dekolonizacji budować mit pozytywnego rozładowania tych kwestii, tych elit, które były z Francją bardzo mocno związane. Ja mam w głowie taką scenę z pogrzebu generała de Gaulle'a, gdzie obok prezydenta Niemiec, marszałka Spychalskiego, w pierwszym rzędzie zostali ulokowani prezydenci Madagaskaru na przykład. Ale chyba nie jest tak do końca pozytywnie z tą pamięcią Francji. Coraz więcej negatywnych rzeczy wychodzi, z badań historyków zwłaszcza. No, wydaje się, że dużą rolę odgrywa także presja społeczna. No, dzisiejsze społeczeństwo francuskie jest wielokulturowe. W coraz większej części składa się także z przybyszów z byłych kolonii francuskich, którzy czują się we Francji obywatelami drugiej kategorii, w związku z tym jakby politycy, zwłaszcza lewicowi, wsłuchują się w ich głosy i wzywają do tego, żeby Francja miała bardziej krytyczny stosunek do przeszłości kolonialnej. Z drugiej strony prawica odwrotnie, to znaczy prawica na przykład w przypadku Algierii podkreśla cierpienia Francuzów. Trzeba pamiętać, że w Algierii mieszkało ich kilka milionów. Są oni takimi wypędzonymi dzisiejszych czasach, dzisiejszej Francji i podobnie jak na przykład w przypadku niemieckich wypędzonych z terenów, które dzisiaj należą do Polski, ten status też dziedziczony, to znaczy jakby to tak poczucie wypędzenia dziedziczy się z ojca na syna i w przypadku ludzi, którzy nigdy nie byli w Algierii już, bo się nam nawet nie urodzili i ta pamięć jest wciąż kultywowana. No prawica oczywiście próbuje zapobiec dekonstrukcji mitów po Francji imperialnej, no, ponieważ dla niej mocarstwowy status Francji jest czymś, co należy odtworzyć. Siłą rzeczy oskarża ona wszystkich tych, którzy mają krytyczny stosunek do tych wydarzeń o reprezentowanie właśnie przybyłych ze złowrogiej Ameryki prądów cancel culture, czyli właśnie kultury unieważniania przeszłości pod pozorami wynajdywania grzechów, które oczywiście ona uważa za wyimaginowane. Z drugiej strony lewica jest w dużej mierze uzależniona od tego elektoratu, dla którego te kwestie są istotne z tego powodu, że przynależą do narodów, które były wyzyskiwane, kolonizowane. No i na tym tle dokonuje się coraz większa polaryzacja, która przybiera postać napięć, konfliktów, czasami rozgrywanych na sali sądowej, czasami za pomocą dekretów administracyjnych, a czasami na ulicy, za pomocą metod gwałtownych, przemocy. Przed krótką przerwą jeszcze jedno pytanie. A po której stronie jest w takich sytuacjach Emmanuel Macron? Jak często historia pojawia się w jego wypowiedziach? Takim hasłem, jeżeli gdyby Macron był biskupem, to jego mocnym hasłem zawartym w jego herbie byłoby en même temps, czyli jednocześnie. Macron jest politykiem centrowym, w związku z tym zależy mu na tym, żeby zarówno utrzymać tę swoją bazę, elektorat liberalny, wielkomiejski, nastawiony entuzjastycznie do globalizacji, ale z drugiej strony w ostatnich latach zwłaszcza zależy mu coraz bardziej na głosach wyborcy prawicowego, który wcześniej głosował na partię golistowską, który nie wykluczałby też w pewnych sytuacjach poparcia Marine Le Pen i widać w retoryce Macrona w ostatnich latach także takim flirtowanie z tradycjami właśnie Francji imperialnej, z krytykowaniem tych, którzy za bardzo krytykują historię Francji, to co Francuzi robili w przeszłości, stara się balansować. I tak to wczorajsze przemówienie upamiętniające 200. rocznicę śmierci Napoleona było dobrym przykładem takiego balansowania. Proszę Państwa, trochę jeszcze z tej muzyki Francji przedrewolucyjnej nie wyjdziemy, ale potem dalszy ciąg rozmowy z Łukaszem Maślanką. Jedną z takich rzeczy, która w Polsce przez ostatnich 30 lat miała wyprzeć nacjonalizm z pamięci historycznej, to takie skupienie się wyłącznie na pamięci jednego narodu, była wspólna pamięć europejska. Jak bardzo w ogóle dyskutuje się wspólną pamięć europejską we Francji? Czy Francja to jest państwo tkwiące dalej w takiej bardzo własnej, silnej pamięci jednego z najważniejszych państw świata w historii, czy też były próby, żeby tą francuską pamięć jakoś bardziej wpisywać w europejską? Przede wszystkim cała historia francusko-niemieckiego pojednania. To się dokonuje od lat 60. od podpisania traktatu elizejskiego, który kilka lat temu został odnowiony nowym traktatem akwizgrańskim. Współpraca transgraniczna, także współpraca, jeśli chodzi o godzenie właśnie pamięci historycznej, to zwłaszcza było procesem długim, skomplikowanym na terenie Alzacji i Lotaryngii. Te tereny, które były zwłaszcza obszarem takich najbardziej krwawych bitew I wojny światowej, na dzisiaj są takim trzonem, można powiedzieć, tej starej Unii Europejskiej, obszarem, gdzie poczucie granicy już bardzo mocno zatarte. To znaczy, jeżeli spytać przeciętnego Niemca w kraju Sary, czy właśnie przeciętnego Alzaczyka, przeciętnego Lotaryńczyka, to oni oczywiście powiedzą, że są Niemcami, Francuzami, Luksemburczykami, Belgami, ale to poczucie przynależności i do tożsamości europejskiej będzie bardzo silne. Znacznie silniejsze niż u nas, znacznie silniejsze niż w krajach z nami sąsiadujących, czy też silniejsze niż na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech. To jest właśnie specyfika tych terenów zbliżonych, sąsiadujących ze stolicą Unii Europejskiej, czyli z Brukselą. To obszary, to były obszary Burgundii. Lotara. Ale też Burgundii. Też Burgundii. W zasadzie ten cały pas od Morza Północnego aż do północnych Włoch, który był takim, tą ziemią, obszarem Lotara, który w jakiś sposób wpływa na kształtowanie się tej wspólnej tożsamości europejskiej. I tu Francja oczywiście uczestniczy w tym. Z drugiej strony francuscy politycy często mówią Europa, kiedy mają na myśli Francja. To znaczy utożsamiają interesy europejskie z interesami Francji starają się nie tyle wpasować politykę Francji w jakąś wspólne myślenie o Europie, tylko odwrotnie narzucić jakby całej Europie ten sposób patrzenia na świat, który jest typowy dla Paryża i dla francuskiej polityki narodowej. No i oczywiście też wokół tego we Francji wytwarza się polaryzacja. Z jednej strony ogromny elektorat ludzi odrzucających globalizację, a tym samym bardziej pogłębioną integrację europejską. I są to ludzie zarówno o poglądach prawicowych, jak i lewicowych. Bo trzeba pamiętać, że dzisiaj najsilniejszą partią lewicową we Francji jest partia Jean-Luc'a Mélenchona, która w zasadzie w pewnych obszarach głosi hasła nacjonalistyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę, protekcjonizm. No ale z drugiej strony jest też rzeczywiście ten elektorat, który jak najbardziej dobrze czuje się w realiach Unii Europejskiej, ale tej Unii Europejskiej sprzed 2004 roku, czyli tej starej, dobrej Unii Karolińskiej, skupiającej państwa założycielskie, ewentualnie jeszcze kilka zamożnych państw, które dołączyły później. Natomiast niestety Europa Środkowa jest w tym projekcie wciąż czymś, z czym Francuzi się do końca jeszcze nie zżyli. I jakie jest w ogóle miejsce? Nie mówmy prosto Europy Środkowej, mówmy Polski bardziej w historii Francji, bo my w Polsce mamy dużo swoich mitów, które albo funkcjonują szerzej, jak Maria Skłodowska-Curie, albo funkcjonują wśród historyków, jak Henryk Walezy, Maria Kazimiera, czy Leszczyńscy. A czy w ogóle Polska, państwo, które miało swój wkład w historię Francji, również poprzez wielu Polaków, którzy tam zostali z ministrem Aleksandrem Walewskim na czele, funkcjonuje w świadomości Francuzów. Oczywiście mam tu na myśli i tą szerszą świadomość, w której pewnie nie jest najlepiej, ale i tą elitarną świadomość, w której chyba też nie jest za genialnie. Po raz pierwszy w świadomości francuskich elit Polska pojawia się w wieku XVI, kiedy narasta rywalizacja monarchii francuskiej z Imperium Habsburgu. Francja była, trzeba pamiętać o tym, otoczona przez Imperium Habsburg, bo to była i Hiszpania, i Rzesza Niemiecka, i dzisiejsza Belgia, czyli te południowe Niderlandy, i Franche-Comté, czyli no właśnie obszary przylegające do Burgundii. Czyli oprócz rywalizacji z Anglią, rywalizacja z Imperium Habsburgów, która naznaczy historię Francji aż do wieku XVIII. Później Francja trochę przegapi wzrost potęgi Prus, co później się na nie boleśnie zemści w wieku XIX. W pewnym sensie ten rozwój potęgi Prus. I Polska była oczywiście, dopóki Polska była potęgą, była silnym państwem, to była traktowana przez Francję jako pewnego rodzaju przeciwwaga dla Habsburgów. W związku z tym Francuzi też ingerowali w polską politykę. Jakieś stronnictwo profrancuskie też w Polsce się rozwinęło. Właśnie król Jan Sobieski był jego przedstawicielem. Chodziło o to, żeby Polska nie stała się, podobnie jak Czechy czy Węgry, kolejnym lennem Habsburgów. Później okres rozbiorów, okres romantyzmu. Polska stała się modna, to znaczy Polska stała się, podobnie jak Grecja, naród polski, jak naród grecki, uosobieniem takiego narodu walczącego o wolność. No i Polska rzeczywiście miała wtedy potężnych przyjaciół we Francji, chociażby słynny historyk Gilles Michelet. Rzeczywiście Polska była pewnego rodzaju symbolicznym punktem odniesienia przez 30-lecia. To się później zmieniło w okresie III Republiki, kiedy niezwykle istotnym państwem z punktu widzenia francuskiej polityki stała się Rosja. A to było związane ze wzrostem potęgi Prus i zjednoczeniem Niemiec. Francuzi odczuli, czym jest zagrożenie ze strony Niemiec, zagrożenie egzystencjalne, i jedynym sposobem na to, żeby w jakiś sposób nim walczyć, było szukanie przeciwwagi na wschodzie. No oczywiście Polska wówczas nie, nie istniała jako państwo. W związku z tym jedynym państwem, które mogło być taką przeciwwagą, była Rosja. No i Francuzi bardzo mocno zainwestowali w sojusz z Rosją. Mówię zainwestowali, dlatego że potężne pieniądze szły na rozwój rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Do dzisiaj we Francji działają stowarzyszenia posiadaczy carskich obligacji i domagają się od państwa rosyjskiego zwrotu tego, co zostało później anulowane przez bolszewików, a to były bardzo poważne sumy. Rewolucja bolszewicka zmieniła wszystko. Rosja przestała być traktowana jako potencjalny sojusznik na dobre 20-lecia, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że w latach 20., na początku lat 30. stosunek Francji do Związku Radzieckiego był bardzo negatywny. To było związane też z tym, że Związek Radziecki bardzo szybko nawiązał współpracę z Niemcami weimarskimi. I Polska, ale nie tylko Polska, ale także Jugosławia, Rumunia, Czechosłowacja zaczęły być postrzegane przez Francję jako taka nowa przeciwwaga. Nie jest nie tak pełnowartościowa przeciwwaga jak Rosja, ale no lepszy rydz niż nic. Znowu są jakieś państwa na wschodzie, które można użyć w rozgrywkach przeciwko Niemcom. No i dalszy ciąg tej historii znamy. No i później jest znowu okres powojenny. Polska pojawia się jako członek wspólnoty państw socjalistycznych, z którym warto nawiązywać stosunki gospodarcze i warto też spotykać się na przykład z Edwardem Gierkiem wtedy, kiedy stosunki francusko-niemieckie, francusko-zachodnio-niemieckie wkraczyły w jakiś trudny etap, to żeby jakby podkreślać symboliczną wspólnotę. Tak było jeszcze po 1989 roku, bo przecież jednym z pierwszych polityków odwiedzających Polskę po okrągłym stole był François Mitterrand, który zresztą był bardzo często gościem nad Wisłą. Polityk jeszcze wywodzący się z czasów II wojny światowej, ale i Jacques Chirac, który też zresztą zdążył się spotkać z Edwardem Gierkiem jako premier w latach 70. i z Piotrem Jaroszewiczem to robił. Czy Polska teraz w dalszym ciągu się pojawia w jakichś francuskich dyskusjach tego typu, czy też jest tylko i wyłącznie obiektem jakiejś takiej analizy współczesnej? We Francji istniały bardzo duże lęki przed zjednoczeniem Niemiec i Francuzi przekonali się, że były one nietrafne, to znaczy, że francusko-niemiecki tandem rozkwitł w takiej pełnej krasie już po zjednoczeniu Niemiec. Oczywiście są rozmaite konflikty, czasami bardzo ostre spory, ale no, dzisiejsza Unia Europejska, czy nam się to podoba, czy nie, opiera się w dużej mierze na tandemie francusko-niemieckim, na tej niezwykle silnej współpracy. Niestety rola Polski w polityce Francji jest bardzo słaba. Znaczy, ja uważam, że są takie cztery kręgi francuskiego zainteresowania. Europa Środkowa, w tym Polska, to jest dopiero może czwarty, piąty krąg po obszarze Morza Śródziemnego, nie po Niemcach, po obszarze Morza Śródziemnego, po Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji. No, Europa Środkowa jest czymś takim zupełnie zapomnianym, jeżeli chodzi o politykę, no bo stosunki gospodarcze między Francją a Polską rozwijają się bardzo dynamicznie, dzięki temu, że obydwa państwa są w Unii Europejskiej i jakby wszystko jest na automatycznym pilocie tutaj, ale niestety te stosunki polityczne są w martwym punkcie ze względu na to, że obydwa państwa, a szczególnie Francja, nie ma pomysłu, w jaki sposób stosunki z Polską mogłyby być wartością dodaną dla francuskiej polityki. Szkoda. Szkoda. A czy Rosja wróciła do czasów symbolicznej obecności we francuskiej pamięci, takich jak te, gdy prezydent francuski stał razem z carem i słuchał Marsylianki na pokładzie okrętu wojennego w Petersburgu, od czego się zaczynała francusko-rosyjska wersja Entente Cordiale? Tak, Rosja jest silna, silnie obecna, znacznie silniej niż Polska jest obecna w takiej pamięci zbiorowej Francuzów i jest to miejsce pozytywne, znaczy pamięć pozytywna. Ludziom o poglądach lewicowych Rosja kojarzy się przede wszystkim z wkładem Związku Radzieckiego w pokonanie hitleryzmu. I tutaj, jeżeli posłuchać na temat, co mówi na ten temat przeciętny francuski komunista, socjalista głosujący na Mélenchona, to nie uży się zbytnio od tego, co mówi Władimir Putin i jego historycy. Z drugiej strony na prawicy, prawica była oczywiście nastawiona antysowiecko, ale prawica lubi nawiązywać właśnie do okresu współpracy francusko-rosyjskiej, z okresu przedrewolucyjnego, no i wiadomo, że dzisiejsza Rosja posiada no, zdumiewające zdolności zmieniania jakby narracji. Koloru, tak, narracji w zależności od tego, do kogo się zwraca i jeżeli prześledzić rosyjską propagandę adresowaną w kierunku Francji, to jest coś i dla skrajnej prawicy, i dla skrajnej lewicy. No, ogólnym takim celem rosyjskiego przekazu jest destabilizowanie sytuacji w Francji, czyli popieranie środowisk skrajnych, no, czy to skrajnie prawicowych, czy to skrajnie lewicowych. Ważne, żeby były niechętnie nastawione do Stanów Zjednoczonych. Ważne, by były też niechętnie nastawione do naszego regionu, takich krajów jak Polska, które w opinii wielu Francuzów destabilizują sytuację na pograniczu pomiędzy Zachodem a Wschodem, to znaczy to, że... Faktem swojego istnienia. Tak, faktem swojego istnienia, to, że stosunki Unii Europejskiej z Rosją nie mogą się rozwijać, no to jest wina takich państw jak właśnie Ukraina czy Polska, które ciągle tutaj destabilizują sytuację, bo są takimi dywersantami Stanów Zjednoczonych. No to ja oczywiście może to karykatura, ale no niestety takie pojmowanie rzeczywistości jest wśród Francuzów bardzo silne. Zresztą ja jako Polak strasznie zazdroszczę Rosjanom tej umiejętności dostosowywania narracji historycznej do odbiorcy. My Polacy właściwie też mamy taką historię, że mogłoby to być podobnie wykonane, jeżeli mówię o realpolitik, ale pojawiły się tutaj Stany Zjednoczone. I to jest kolejny chyba ważny element francuskiej historii, bo przecież nie byłoby Stanów Zjednoczonych, gdyby nie Francja. Nie byłoby w pewnym sensie Francji, gdyby nie nawrót tych idei zza Atlantyku. Po kilku latach, a bądź co bądź jeszcze we Francji głównym elementem historycznej pamięci jest jednak data 14 lipca 1789 roku. Ale Francja to jest jednocześnie obok Niemiec to państwo w Europie, które ma najsilniejszy sentyment antyamerykański momentami. I historia w tej chwili raczej dzieli Amerykanów i Francuzów, czy łączy? Jest taki związek frazeologiczny, najstarszy sojusznik. Kiedy mówimy o najstarszym sojuszniku Ameryki... Ciekawe, kto o Polsce by tak mówił, kto byłby naszym najstarszym Oczywiście chodzi o Francję. No, Francja tak poparła Stany Zjednoczone w momencie, kiedy walczyło swoją niepodległość, no i do tej pory ta pamięć jest kultywowana. Otóż Stany Zjednoczone odgrywają ogromnie istotną rolę we francuskiej polityce zagranicznej i w momencie, gdyby doszło do tego, co Francuzi wydają się czasami modlić, znaczy, żeby Stany Zjednoczone wycofały się z Europy, to wydaje mi się, że Francuzi byliby tym przerażeni. Ponieważ siła francuskiej polityki zagranicznej polega na tym, że Francja pozbawiona jest tego egzystencjalnego lęku, jaki tkwi w nas na przykład. No, co jest związane z trudnym sąsiedztwem, z Rosją. Francja jest pozbawiona tego egzystencjalnego lęku i może pozwolić sobie na to, żeby prowadzić właśnie politykę, która wygląda na bardziej niezależną od Zachodu, od Stanów Zjednoczonych, od Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że jest pozbawiona tego egzystencjalnego lęku. Nie ma też ciągle istniejących ograniczeń historycznych, takich, jakie ciągle jeszcze mają Niemcy. Tak, dzięki swojemu położeniu geopolitycznemu i dzięki temu, że jest także pod parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych, dzięki temu, że Stany Zjednoczone są obecne w Europie. Czyli tak długo jak Stany Zjednoczone są w Europie, tak długo Francja może udawać, że prowadzi swoją niezależną politykę zagraniczną, to na pewno uległoby zmianie, gdyby Amerykanie rzeczywiście z Europy chcieli się wycofać. Także jest to taki stosunek dwubiegunowy Francuzów do Amerykanów. Jest duży antagonizm kulturowy. Francuzi wypowiadają od czasu do czasu wojny językowi angielskiemu, jego dominacji. Wyobrażają sobie wciąż, że możliwy jest świat, w którym to język francuski jest dominujący. Ale z drugiej strony Stany Zjednoczone są niezbędnym partnerem Francji, jeżeli chodzi także o ich rozmaite przedsięwzięcia w Afryce, na Indo-Pacyfiku. Tutaj współpraca wojskowa Francji i Ameryki jest ogromnie ważna, tylko że to nie jest współpraca w ramach NATO, ponieważ Sojusz Północnoatlantycki obejmuje swoim działaniem obszar północnego Atlantyku, a nie obszar Sahelu czy Oceanu Indyjskiego. Czy wreszcie Pacyfiku, gdzie Francja jest ciągle bardzo ważnym graczem z uwagi na choćby to, co należy do niej tam terytorialnie. My obydwa jesteśmy jeszcze na tyle dorośli, że pamiętamy Francję jako ostatnie europejskie albo zachodnie państwo, które przeprowadzało próby nuklearne zresztą. także dla pokazania swojego znaczenia imperialnego chyba tak trochę. Jak Francuzi odnoszą się w tej chwili wobec innego, najstarszego wroga, że tak sparafrazuję to w drugą stronę, innego państwa spod znaku Magna Carty, czyli Brytyjczyków? No, słyszymy o najnowszych napięciach, dochodzą do nas niepokojące. W końcu Wielka Brytania zajmuje dawny kawałek Królestwa Francji, mówię, mam na myśli Wyspy Normandzkie. Tak. Tak, Wyspy Normandzkie stały się teraz obiektem rzeczywiście napięcia, które przybiera czasami dość niepokojący charakter, prawie że jakiegoś sporu zbrojnego. Zaczyna to przypominać trochę wojnę o Falklandy. No, miejmy nadzieję, że do wymiany ognia nie dojdzie, ponieważ na razie są to tylko protestujący francuscy rybacy, którzy protestują przeciwko łamaniu przez Wielką Brytanię umowy brexitowej, jeżeli chodzi o te strefy połowowe. No ale wiadomo, że obecny rząd brytyjski no, też mu służy takie eskalowanie nastrojów antyfrancuskich w Wielkiej Brytanii. Więc jakby obydwa rządy mają tutaj taki interes w takiej ograniczonej eskalacji. No, te stosunki są również trudne, ale z drugiej strony również Wielka Brytania jest niezbędnym partnerem Francji. Trzeba pamiętać, że to są jedyne dwa państwa zachodnioeuropejskie posiadające broń nuklearną. Posiadające bardzo wiele interesów, wspólnych interesów w polityce obronnej, w polityce gospodarczej. Dla Francuzów Brexit był wielkim ciosem, ponieważ z jednej strony przed Francją otworzyły się możliwości prowadzenia nowej polityki w Unii Europejskiej, czyli pewne postulaty, które wcześniej były nie do wyobrażenia, zaczęły przechodzić właśnie dlatego, że zabrakło Brytyjczyków, ale z drugiej strony fakt, że zabrakło Brytyjczyków zwiększył obawy Francuzów, jeżeli chodzi o wzrost roli Niemiec w Unii Europejskiej, to po pierwsze, a po drugie utrudnił współpracę francusko-brytyjską w obszarach no, dla Francji szczególnie istotnych, takich jak na przykład konsolidacja przemysłu zbrojeniowego. Francuzów to bardzo niepokoi. Dlatego no, będzie im na pewno zależało na tym, żeby odtworzyć współpracę z Wielką Brytanią w polityce globalnej. Chociaż jeżeli chodzi o takie relacje dotyczące stosunku pomiędzy Wielką Brytanią a wspólnym rynkiem, na pewno będzie dochodziło do napięć, bo ta umowa, której sukces wszyscy świętowaliśmy na początku roku, ma wiele luk, które teraz zaczynają się pojawiać, zaczynają być coraz bardziej widoczne i wydaje się, że unijno-brytyjskie spory gospodarcze będą miały oblicze sporów francusko-brytyjskich w najbliższych latach. Ostatnie dwie minuty naszego klubu. Wybory prezydenckie już w przyszłym roku, z tego co wszyscy chyba pamiętamy. Czy będziemy mieli wielu Napoleonów kandydujących na stanowisko prezydenta Francji, czy też jednego Napoleona i wielu potencjalnych mentalnie drugich konsulów, którzy będą w ślad za nim podążali? Czy Emmanuel Macron w ciągu tych pierwszych paru lat zdołał się zbudować jako przywódca, bo on właściwie był w bardzo podobnym wieku jak Napoleon, kiedy obejmował, no kilka lat starszy, swoje stanowisko po przewrocie? No Macron zdecydowanie jest silnym przywódcą, jest człowiekiem bardzo przywiązanym do takiego modelu scentralizowanego, hierarchicznego zarządzania. Widać, że dobrze czuje się w tym gorsecie ustrojowym Piątej Republiki. I jednocześnie odgrywa też liberała, co jest czasami bardzo trudne do zetknięcia razem. To, ale takiego liberała z korporacji bankowej, która również nie charakteryzuje się dużym demokratyzmem zarządzania i te metody z biznesu Macron przeniósł także na grunt polityczny. Stara się zarządzać Francją trochę jak takim wielkim przedsiębiorstwem ze swojego fotela dyrektora zarządzającego tej spółki, tej firmy, jaką jest Francja. No rzeczywiście wydaje się, że zapowiada się pojedynek silnych osobowości, czyli powtórka tego, co było w 2017 roku. Pojedynek Macrona i Marine Le Pen. Bardziej emocjonujący, ponieważ Marine Le Pen ma szansę na zdobycie lepszego wyniku wyborczego niż w poprzednich wyborach. Pojawiają się także inne silne postaci, na przykład centroprawicowy kandydat Xavier Bertrand, szef regionu Nord-Pas-de-Calais, który ma szansę zyskać sporą część głosów wyborców bardziej prawicowych niż Macron, ale jednak niechętnych w stosunku do skrajnej prawicy. No oczywiście nieśmiertelny Jean-Luc Mélenchon, który zniszczył niszczy w zasadzie szanse umiarkowanej lewicy w tych nadchodzących wyborach, ponieważ na pewno zgarnie swoje 10-12%. No, najgorszej sytuacji jest właśnie umiarkowana lewica, partia socjalistyczna, która nie potrafi się podnieść po porażce prezydentury François Hollande'a. Z drugiej strony jest partia Zielonych, która dobrze radzi sobie w wyborach municypalnych, może ma szansę na zdobycie reprezentacji parlamentarnej, ale nie ma liderów, a no wiadomo, że wyścig prezydencki to jest właściwie wyścig osobowości. A rocznic historycznych także będzie sporo w najbliższym czasie do ich omówienia. Za dzisiejszy przegląd historii współczesności Francji bardzo, bardzo mocno dziękuję doktorowi Łukaszowi Maślance. Dobrej nocy. Dobrej nocy. A my francuską tematykę będziemy poruszali w najbliższym czasie. Na różne sposoby. W sobotę francuski łącznik Moniki Małkowskiej, w którym będzie opowiadała o kulturowych aspektach obecności Napoleona, a ja będę w poniedziałek rozmawiał w Klubie Trójki z Adamem Zamoyskim, autorem biografii cesarza Francuzów. Ale na razie dziękuję Państwu bardzo, bardzo mocno za dzisiejszy klub. Ja się nazywam Łukasz Jesina, a do końca, do 23:00 posłuchamy sobie francuskiej muzyki imperialnej. Jak to ładnie brzmi, nie tylko rosyjska, francuska, nie tylko rosyjska muzyka imperialna, ale też i francuska istnieje. Dobrej nocy. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. La République.